kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Ik kan die klus gewoon niet laten liggen. Maar het is wel een risico met die inflatie. Ik kan er toch niet op toe gaan leggen? Weten of je wel of niet vastzit aan overeenkomsten? Check kvk.nl voor actuele ondernemerskennis. Zoals info rond de stijgende inflatie. KVK. Hou vast voor ondernemers. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Joost Vullings. Ik wil het hier heel even hebben over snelbinders. Omdat ik op weg naar de studio een man gebogen over zijn stuur zag fietsen met een kerstpakket onder zijn snelbinders. Ouderwetse functionaliteit. Dat wilde ik gewoon even kwijt. Welkom bij het Oog op Morgen. Tot middernacht de volgende onderwerpen. Het laatste nieuws van het bezoek van president Zelensky aan de Verenigde Staten. Ja, en in Den Haag zijn er nog steeds zorgen over de energierekening. Kamerlid Harry van der Molen neemt morgen afscheid van de Tweede Kamer. Ook bekend als de burn-out-fabriek. En met forensisch arts Karen van den Hondel bespreken we een precair forensisch dilemma. En jawel, de kerstverse winnaar van de PC Hoofdprijs komt ook nog eens langs, Thijs Goldschmidt. Maar nu eerst het nieuws van woensdag 21 december. We learned overnight that this will be a historic day in Washington D.C. President Biden is meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelensky, marking the first time Zelensky has left his country since the start of Russia's invasion. Amerikaanse media hebben het al over een historisch moment. Het bezoek van president Zelensky aan president Biden. Zelensky komt natuurlijk niet zomaar naar Amerika. Hij wil weapons, weapons and weapons. En die hebben de Amerikanen ook opnieuw toegezegd. Vehicles, precision-guided aerial bombs, mortar systems, rockets, tactical gear, and then of course the training and the maintenance for all of this as this war drags on now past its 10-month mark. Van Amerika naar Brunsum. Daar zit de schrik er goed in, na het schietincident van gisteravond. Ja, er is geschoten. En ja, meer kan ik er ook niet over zeggen. Het gebeurde in een woning. Veel buurtbewoners hebben het meegekregen. We zitten thuis in de woonkamer. En dan zie je ambulances hoor je komen en politieauto's. En er komt geen einde aan. Twee mensen kwamen om het leven. Een meisje van 14 en een man van 39. En dan net voor de kerst. Verwacht je niet. De politie doet nog onderzoek naar het drama. Intussen is in de Tweede Kamer weer gepraat over de mondkapjesdeal van het ministerie van VWS met Siewert van Linden. Het is een succesvolle zwendel. En eerlijk gezegd, voorzitter, als ik een tip mag geven aan het ministerie, dan zou ik zeggen, verkoop de rechten aan Netflix als film, of nog beter, als een achtdelige serie. Opvallend, de hoofdpersoon zat ook zelf in de zaal. Waarom bent u hier naartoe gekomen? Om naar het debat te luisteren. U had ook thuis kunnen luisteren natuurlijk. Nou, ik vind dat dit gaat over mij, het zoveelste debat. Ik wil het gewoon eens echt zien. Ja, meerdere Kamerleden wilden naast minister Connie Helder ook zorgminister De Jonge of voormalig zorgminister De Jonge erbij halen. Maar daar was geen meerderheid voor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus dan hoeft hij er niet bij. Ja, dat ging er bij sommige Kamerleden niet in. Ik verlaat het debat. Ik vind het zo'n ongelooflijke poppenkast. Ik doe ook niet meer mee. Ja, dit hoor je de laatste tijd weer vaker. Maar volgens het RIVM heerst er officieel nu een griepepidemie. We zien een toename van het aantal mensen dat de huisarts bezoekt. En we zien ook in de ziekenhuizen en de laboratoria in Nederland dat het aantal griepmeldingen toeneemt. Ja, en deze man kan erover meepraten. Ik heb een kriebelhoest. Een week of twee al. En die gaat niet weg. Ja, die heb ik ook. Maar goed, het RIVM heeft dus wat tips voor hem en voor mij. Hoest in je elleboog. Afstand houden. Het is een advies als je klachten hebt. Kijk uit. En zeker in contacten met kwetsbare mensen. Ja, en verder is het er vooral een kwestie van... uitzieken. Ja, het lichaam moet zelf herstellen. Zorgen maken heeft dus geen enkele zin. Als ik dat ga doen, dan heb je gewoon geen leven meer. En dat was Nieuws Vandaag. Op Radio en TV. Ja, gezondheid. Over het bezoek van president Zelensky aan Washington. Nu contact met onze correspondent Lucas Waagmeester. Ik begrijp dat de persconferentie nog bezig is. Maar wat hebben ze al aan jou verteld? Aan ons, ja. Ze hebben in ieder geval laten zien... hier staan echt twee zeer hechte bondgenoten. Twee mannen die in ieder geval dat zijn geworden in de afgelopen maanden... Biden die zegt, president Poetin drukt op de gaspedaal van deze oorlog... en hij probeert zoveel mogelijk van Oekraïne kapot te maken. Daar moeten we tegen opstaan, ook in 2023. Dus hij belooft echt zijn onophoudelijke steun. En Zelensky die benadrukt vooral dat hij dit echt ziet als een historisch bezoek. En hij zei, ik ben hier vooral om te danken. We zijn diepe bondgenoten geworden, zei hij, en hij bedankte Biden persoonlijk... Hij bedankte ook het congres voor de steun van beide partijen in het congres. Dat benadrukte hij heel erg. En hij zegt, ja, ik neem ook nieuws mee naar huis. Een nieuw pakket wapens met bovenaan een Patriot-systeem. Zo'n luchtafweersysteem. En dat gaat veiligheid brengen in Oekraïne. Met die constante beschietingen vanuit Rusland. En met Russische raketten die ook op Oekraïnse infrastructuur schieten. Een vraag die een beetje blijft hangen, vind ik, ook na deze persconferentie, is natuurlijk... Ja, er is eigenlijk helemaal geen duidelijk beeld, er is helemaal geen tekst over. Beide mannen hebben geen woord besteed aan hoe deze oorlog eigenlijk te beëindigen. Het gaat puur over Rusland valt aan, we moeten Oekraïne stutten en steunen. Maar het gaat helemaal niet over hoe nu verder, daarna dan. Ja, en Zelensky heeft dus de onvoorwaardelijke steun van Biden. Maar de vraag is natuurlijk, heeft Biden de steun van zijn congres... voor al het geld wat hij uitgeeft. Zelensky gaat ook het Huis van Afgevaardigden toespreken. Is dat ook een soort operatie om de steun daar op peil te houden? Ja, dat kun je toch wel zo zeggen. Het Huis en de Senaat samen in één zitting bijeen. Dat is al uniek. Een buitenlandse leider die dan komt spreken. En inderdaad, aan de democratische kant is er vrij brede eensgezindheid... dat deze steun aan Oekraïne er moet zijn. Aan de republikeinse kant ligt dat natuurlijk anders, hè. En er komt natuurlijk een nieuw congres. Republikeinen nemen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden over. En ja, in die partij zit een zeer luidruchtige, een zeer scherpe rechterflank. Waar vandaan vandaag ook te horen is, hè, Zelensky is ondankbaar. Hij is als een werkloze die om een uitkering komt zeuren. Oh. Oekraïne is geen Amerika. Waarom verdedigen we onze eigen grenzen niet? En zijn we druk met miljarden pompen in de verdediging van een land ver weg? Dus... Nou, dat geluid ga je natuurlijk wel horen de komende tijd vanuit het huis... als Biden opnieuw dit soort grote steunpakketten erdoor wil krijgen. Het republikeinse leiderschap zal er ook maar naar moeten gaan luisteren. Want ze hebben natuurlijk die uiterst rechterflank ook nodig vaak... bij het krijgen van meerderheden. Dus het zal zeer interessant worden om te zien... hoe dat deel van het congres de komende nacht ook gaat reageren... op die toespraak van Zelensky. Want hij gaat dus het volledige huis en de Senaat gezamenlijk toespreken. Ja, werk aan de winkel voor Zelensky. Lucas Waagmeester, dankjewel. En dan nu het echte, officiële, laatste krantenoverzicht. Met Freddy van Tijn. Voorlopig. Ja, ik zeg ook officieel. Zeg nooit nooit. Nee, precies. Ja. Werkgeversorganisatie VNO-NCW maakt zich ongerust over bedrijven die veel energie verbruiken. Een aantal heeft de afgelopen tijd de productie al verlaagd. En de angst is dat het afschalen permanent wordt. Dat de industrie uit de EU zal vertrekken. Dat zegt VNO-NCW tegen de Telegraaf. Amerikaanse bedrijven profiteren namelijk fors van lagere gasprijzen en miljardensteun van de regering. Amerikaanse producten zijn daardoor goedkoper dan Europese... en voor het eerst is de import van chemische producten uit de VS groter dan de Europese export. De Europese Commissie bereidt wel maatregelen voor, schrijft de Telegraaf. Het Parool schrijft over de griezelig menselijk ogende teksten... die met behulp van AI, Artificial Intelligence, geproduceerd kunnen worden. Kan de wetgever nog iets doen tegen duistere toepassingen van die technologie? Dat wordt een kat-en-muisspel, zeggen deskundigen... Ja, de krant bespreekt wel een aantal manieren. Eén daarvan een andere artificial intelligence te trainen... om teksten die zijn geschreven door artificial intelligence te herkennen. Hopen dat het werkt. Het AD schrijft dat er volgens het Institute for the World Economy... meer dan 40 landen zijn die Oekraïne ondersteunen... met militaire, financiële en humanitaire hulp. Met een totale waarde van 115 miljard euro. Maar Oekraïne kan alle hulp gebruiken en begon daarom begin bij met financiering door gewone mensen. Die kunnen schenken op een speciale website, United 24. En daar is inmiddels al bijna een €250 miljard euro opgehaald voor onder meer drones, medische apparatuur en schoenen. Nou, zo'n soort kerstgedachte is bij de nieuwe eigenaar van een gebouw in Nice dan weer niet zo duidelijk. Twee tweelingzussen van 74 jaar oud zijn uit hun appartement gezet en wonen nu in een smerige kelderberging eronder, zonder elektriciteit en zonder water. Het AD schrijft dat ze de conciërge van het gebouw waren en ze zorgden voor het onderhoud. In ruil hoefden ze geen huur te betalen. Maar alles veranderde toen de eigenaar overleed en het gebouw werd verkocht. De zussen zijn de papieren kwijt waaruit blijkt dat ze er mochten blijven wonen en op een dag zat er een nieuw slot op de deur. Een woordvoerder van een hulporganisatie zegt in de krant dat het iets ingewikkelder ligt. De autoriteiten zouden de zussen alternatief huisvesting aangeboden hebben, maar die hebben ze geweigerd. En de Telegraaf schrijft over het prothese-laboratorium van de Technische Universiteit Delft. Sinds de Russische invasie in Oekraïne groot leverancier van de 3D-geprinte $100-hand van dokter-ingenieur Gerwin Smit. En op de demoprinter wordt per dag een hand geproduceerd. In India worden met behulp van 10 printers de grote aantallen gemaakt. En dokter Smit durft wel te zeggen dat zijn kunsthand de allerbeste is. Proefpersonen konden bij een officiële test in 1 minuut 31 kleine blokjes verplaatsen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En Freddy, sinds eind jaren 80 maakte je meer dan 1000 krantenoverzichten voor het oog. Voorgedragen met die prachtige stem. En soms begeleid met getinkel van je armbandjes. Nu ga je met verdiend pensioen. Dankjewel, Freddy van Tijn. Funny Little Frog van Belle en Sebastian. In de Tweede Kamer maken zich nog steeds grote zorgen over de financiële positie van mensen met een laag inkomen. Het kabinet geeft miljarden uit aan hulpmaatregelen, maar is dat echt wel genoeg om de problemen op te lossen? Wilma Borgman in Den Haag. Ja, er is een prijsplafond, een noodfonds, een energietoeslag, kost allemaal miljarden. Ja, ik zou haast zeggen, is het nou nog niet genoeg? Nee, het is nog niet genoeg, want waar ze in de Kamer vooral naar kijken, Joost, dat zijn de randen van al die regelingen. En de Kamer ziet daarbij die randen toch allemaal mensen die net niet in aanmerking komen voor al die maatregelen die je noemde, omdat ze een inkomen hebben dat net een beetje boven de grens zit. En dan lezen ze in de Kamer een berekening van het Centraal Planbureau. En daarin staat dat ondanks al die miljarden aan steunmaatregelen alsnog honderdduizenden gezinnen in betalingsproblemen dreigen te komen. En dan gaat het om mensen in heel specifieke situaties, zoals chronisch zieken bijvoorbeeld. Die hebben dan vaker een wat hoger energieverbruik. Maar dan gaat het bijvoorbeeld ook om studenten. Ja, ik zie steeds meer studenten in de kranten die helemaal blauw aangelopen zijn. Ja, en die, nou ja, die daar dan foto's van laten maken. Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, ja. Ze gaan ook naar de rechter om die toeslag van 1300 euro alsnog af te dwingen. Maar wat ze dan hier in Den Haag zeggen is dat voor de studenten geldt dat ze vaak met meer mensen in één huis wonen. Dus ze hebben vaak niet een energiecontract op hun eigen naam. Dat is ingewikkeld. En bovendien, ja, sinds het afschaffen van de basisbeurs van de studiefinanciering weet de overheid niet meer precies of studenten thuis wonen of uitwonend zijn. Er is een potje beschikbaar om studenten tegemoet te komen. Daar zit 35 miljoen euro in voor gemeenten om bijzondere bijstand uit te keren. Maar ja, als studenten daarvoor in aanmerking willen komen, dan moeten ze eerst bij Duo aankloppen voor een maximale lening. Dus eerst moeten ze zich in de schulden steken en voordat ze geholpen kunnen worden. Dat is een beetje raar, vindt een groot deel van de Kamer. En daarom zeggen ze hier, doe nou gewoon die energietoeslag. Maar ja, een D66-Kamerlid die zei over zichzelf, ik heb met 18 studenten in één huis gewoond. 18 keer 1300 euro, dat is een boel geld. Dus het kabinet wilde niet aan. En zoals ik zei, studenten stappen naar de rechter. Er dient morgen een zaak in Groningen bijvoorbeeld. Ja, het zou wel een kerstborrel worden, zeg. 18 keer 1300 euro. Maar goed, dat is een andere fantasie. Deze maatregelen zijn bedoeld alleen voor de echte minima. Maar dan is er natuurlijk altijd de discussie, waar leg je die grens? Wat vinden we echte minima? Ja, daar is vanaf het begin, toen dit hele pakket aan maatregelen werd ingevoerd op Prinsjesdag, is daar vanaf het begin met tandengeknars en chagrijn vanuit de Kamer naar gekeken. Vanaf het begin is er ook discussie geweest over de precieze doelgroep van die energietoeslag. Als je daarvoor een aanmerking wil komen, dan mag je met z'n tweeën maximaal iets meer dan 1800 euro per maand aan inkomen hebben. Dat is dan een norm die door de Rijksoverheid wordt bepaald. Maar er zijn gemeenten die daarvan afwijken en die meer mensen voor die regeling in aanmerking laten komen. Dat doet bijvoorbeeld Rotterdam. Den Haag en Amsterdam doen dat ook. En Rotterdam spant wel de kroon. Die gaat tot 140% van het minimuminkomen. Dat betalen ze uit eigen zak. Want het Rijk vergoedt alleen tot die grens van 1800 euro. En eigenlijk al de hele tijd wil de Kamer, een bijna de hele oppositie in ieder geval, dat meer mensen ervoor in aanmerking komen. Kost veel geld. En de rekening voor dit hele pakket aan maatregelen loopt toch al flink op. Want deze energietoeslag alleen, dus niet met het prijsplafond, maar deze tegemoetkoming, die kost het kabinet al een dikke 3 miljard. Ja, en de laatste tijd wordt er toch wel gediscussieerd dat het geld wel zo'n beetje op is. Dus kan Carola Schouten, minister van Armoedebestrijding, dan nog wel ergens iets vinden? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Dat geld uitgeven, dat deed het kabinet tot nu toe met volle overgave. Maar je hoort in Den Haag toch langzamerhand inderdaad een wat ander geluid. Er wordt wat meer op de centen gelet. En dus is er voor Carola Schouten, minister van Armoede, niet veel ruimte. Althans, niet genoeg. En misschien wel daarom wijst zij vooral naar de gezinnen die nu geholpen zijn en die anders in de problemen zouden zijn gekomen. Grensgevallen hou je altijd, zegt de minister. Maar de Kamer, de oppositie, Leon de Jong van de PVV bijvoorbeeld, die spreekt vooral namens de mensen die net buiten de boot vallen. Luister maar. Als dan ik voorbeelden naar voren breng die zeggen, ik zie al die maatregelen die genomen worden door de minister, alleen het is voor mij echt niet genoeg. En het is voor mij heel zuur dat als ik met een paar tientjes te veel inkomen geen recht heb op die 1300 euro, ik alsnog niet mijn koelkast kan vullen en ik nog steeds grote problemen heb met de betaling van mijn energierekening. En ik vind het heel erg zuur dat ik zie dat mijn andere buurman, die iets minder aan inkomen heeft, dat die wel die 1300 euro krijgt. Wat zegt u dan tegen zo iemand? Dan zeg ik tegen deze persoon, voorzitter, dat we niet naar één maatregel moeten kijken. Dat het gaat om een totale maatregelen. En ik zeg ook meteen tegen de heer Jong, dit is ook mijn grootste dilemma. Ook al zou die persoon dus ook weer die 1300 euro krijgen, dan zal er weer iemand zijn die zegt, maar ik zat er ook weer 10% boven en ik krijg hem nu niet meer. Dus elke grens heeft iets arbitrairs in zich. En ook een dilemma, omdat je dan iemand anders misschien het gevoel kunt geven dat hij iets wordt ontzegd. Ja, een moeilijk dilemma is het, zegt minister Schouten. Want elke keer dat je een grens trekt, dan zal je zien dat er mensen net buiten die grens vallen. Daar moest de Kamer het mee doen. Dus die zorgen, Joost, die blijven volop overeind. Die komen ongetwijfeld volgend jaar weer terug. Maar er was één zorg van de Kamer die wel werd weggenomen. Althans, de vraag in de Kamer was: bereikt de overheid eigenlijk wel iedereen die recht heeft op dat geld? Nou, daarvan zei de minister: 9 op de 10 mensen die ervoor in aanmerking komen, die zijn ook echt in beeld. En dat was dan toch een beetje goed nieuws. Ja, dankjewel, Wilma Borgman. En dan blijven we in Den Haag, want we gaan naar Harry van der Molen, die morgen zijn laatste Kamerdag als volksvertegenwoordiger meemaakt. Meneer van der Molen, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is uw gevoel op dit moment? Ja, een beetje echt dubbel gevoel. Ik merkte het vandaag toen ik mijn laatste debat had. Ik ben maar gewoon even achter in die zaal gaan zitten en in mijn hoofd maar een beetje afscheid gaan nemen. Want voelt een beetje onwennig dat het straks voorbij is. Ja, en waarom stopt u? Ja, ik heb vorig jaar met ziekteverlof gegaan. Een hele aantal maanden, zo'n maand of 8, vanwege een burn-out. En ik ben dit jaar weer begonnen. Ik heb er bijna een heel jaar weer op zitten. Maar ik heb van die situatie wel geleerd dat ik grenzen heb. En het werk in de Kamer is grenzeloos. Dus ik heb uiteindelijk voor mijn gezondheid gekozen. Ja, en ook omdat er een hele mooie nieuwe functie in mijn eigen provincie is, waardoor ik een stap kan zetten. Ja, en die twee dingen komen bij elkaar. En dus, ondanks dat ik het werk fantastisch vind, en ook vandaag nog, kies ik dan toch voor mijn gezondheid. Ja, en wat was het waardoor het voor u te veel werd? Ja, het is een opeenstapeling van allerlei factoren natuurlijk geweest. Je probeert daar terug te kijken van waarom heb je je grenzen zelf niet gezien. Dat is achteraf ja heel lastig. Maar het werk in de Tweede Kamer is eindeloos. Maar elke dag is er iets en dat vreet continu aan je tijd. Maar is het omdat je perfectionistisch bent? Je hoort ook wel sommige mensen zeggen, nou, het harde werk is misschien niet zozeer het probleem, maar wel alle negativiteit van in debatten onderling en sociale media. Nou, van het laatste had ik niet zo heel veel last. Maar dat perfectionisme, ja, ik zit, of in ieder geval zat, hoop ik, zo in elkaar, dat ik op ongeveer alles wat bij het Kamerwerk hoorde, daar probeerde een 9 te halen. En dat betekent ook dat je extra inspant. En dat doe je met relatief weinig ondersteuning. Maar dat is echt de grootste. Ja, het druk is dat het werk nooit stopt. Hè. Elke krant die je openslaat, elke dag zijn de berichten, elke dag zijn de mensen. En op het moment dat daar geen grens meer aan zit, ja, dan ga je soms kopje onder. Dat is in ieder geval mij wel overkomen. Ja, ik zag u nog binnenkomen in 2017. En toen zag ik een politiek dier. Ja, bij het CDA gezeten, CDJA. Ja. Al heel lang actief in de politiek. Toen dacht ik, deze man is verslaafd aan de politiek. Maar dat heeft u opgevreten, kennelijk. Nou, ja, dat is misschien wel een deel van de samenvatting. Maar ik ben nog steeds een politiek dier. En daarom maak ik de keuze die ik nu maak. Ja, heel veel mensen zeggen begrip voor en ik snap het wel. En wat stoer dat je zo'n keuze maakt. Dat is wel waar. Maar ja, ik vind het ook echt dubbel. Ik vind die debatten hartstikke mooi en het mag ook wel fel gaan. En politiek vind ik ook reuze interessant. Maar ja, op een gegeven moment moet je een keuze maken. En dat betekent voor mij dat ik morgen daar weer in die bankje zit en dat dan afscheid van me wordt genomen. En dat had ik zelf niet verwacht. Het leven loopt gewoon soms net even iets anders dan je zelf had voorspeld. Ja, dat doet dat ook pijn? Dat de politiek verlaten? Ja, om meerdere redenen. Ik heb ook gewoon collega-Kamerleden waar ik mee bevriend ben geraakt. In mijn fractie, maar ook daarbuiten. Ja, dat zijn gewoon mensen die je mist. Wat ik niet mis is natuurlijk waar heel veel mensen zich aan ergeren. De eindeloze ophef en dat soort dingen. Daar kunnen Kamerleden en ik ook zich ook aan ergeren. Maar het is zo uniek dat je gewoon die zaal inloopt, op je blauwe stoel gaat zitten met een paar papieren bij je waar je je voorstellen hebt, die lees je voor. En je verandert elke dag in potentie de samenleving, dat het net wat beter wordt. Ja, dat kun je op maar weinig plekken. En de Kamer is daar één van. Ja, ik weet nog toen Vera Bergkamp werd verkozen tot voorzitter. Dan wordt er altijd zo'n praatje gehouden, hè, door de kandidaten. En dan gaat het altijd over de werkdruk. Daar moeten we toch met z'n allen wat aan doen. En dan belooft zo'n nieuwe voorzitter plechtig daar wat aan te doen. Is er nou ook echt wat aan gebeurd? Want u bent natuurlijk niet de eerste die vertrekt. Nee, er zijn helaas er een heel aantal collega's, nu ook weer collega's, die weer thuis zitten, soms voor de tweede keer. Ja, dat gaat me wel aan mijn hart. Er zijn hele goede collega's die afscheid nemen. Er zijn wel stappen genomen. Er zijn toen zoveel mensen uitgevallen. Daar was ik dan één van. Dus nu zijn de randvoorwaarden wel ingevuld. Er is nu een bedrijfsarts voor Kamerleden. Dat was er niet. Er is ondersteuning voor Kamerleden. Dat was er niet. Maar dat is vaak als het al misgegaan is. Er wordt wel beter gelet op tot hoe laat vergaderingen duren. Maar goed, je hebt nu weer begrotingsperiode. En dan gaat het vaak tot diep in de nacht. En als je dat een paar keer achter elkaar doet, dan merk je dat echt wel. Maar ja, de Kamer maakt zichzelf ook gewoon wel een beetje gek. Hè? Dus je hoeft niet 10 moties per dag in te dienen. En er hoeft niet over alles wat in het land gebeurt ook meteen in debat worden gevoerd. Het zit hem ook in de cultuur, hoor. Ja, waarom lukt dat dan niet? Want die Kamerleden kunnen aan de ene kant klagen van we moeten normaler doen, om dus eigenlijk een uur later bij de regeling van werkzaamheden weer 20 debatten aan te vragen. Dat zijn niet alle Kamerleden. Hè? Dus er zijn ook heel veel Kamerleden die er niet aan meedoen. Maar het is ook wel een beetje, je wordt er ook voor beloond. Dat maakt het een hele gekke. Hè? Dus laat ik zomaar zeggen, als je een debat aanvraagt, dan wordt er over in de krant geschreven. Als je in de krant staat, dan zeggen andere mensen binnen je partij, ja, je doet het goed, want je staat in de krant. En de krant, kan ook tv zeggen of radio, die zit op de actualiteit. Die zit maar heel weinig op de lange termijn dingen waar je als Kamerlid veel tijd en energie in steekt. Dus ja, wil je succesvol worden of succesvol lijken, dan ga je op die actualiteit zitten. En omdat dat aan beide kanten nooit wat anders wordt, ben ik bang dat het nog heel lang gaat duren voordat dat anders wordt. Maar dat maakt het voor een Kamerlid wel veel heel ingewikkeld werken. Ja, en nu terug naar Friesland. Ja, ja, zeker. Wat gaat u daar doen? Ja, ik word directeur bij een ROC, een nieuw mbo-instelling. Er zijn 2 mbo-instellingen in mijn provincie die gaan met elkaar fuseren. Ja, ik heb daar ooit gewerkt. Mijn hart ligt bij het mbo. Het is bij mij letterlijk om de hoek. Ja, en het heeft heel veel communicatieve kanten. Dat is mijn opleiding. Dus ja, ondanks dat ik vandaag een beetje een mineur ben, omdat ik morgen afscheid neem, heb ik ook wel iets fantastisch om naar uit te kijken. En gaat u ook debattrainingen doen met de leerlingen daar? Ik zou ze wel kunnen geven. Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Ja, hartstikke mooi. Ik heb lessen maatschappijleer gedaan, hè, gastlessen, ook op het mbo. Het zijn de mooiste debatten. Gaan alle kanten op. Maar ook mbo's zijn heel betrokken op wat er in de wereld gebeurt. En wij kunnen die mbo's daar en dat gezondere, nuchtere verstand daarvan ook gewoon in de politiek heel goed gebruiken. Nou, u gaat ze opleiden. Ze kunnen natuurlijk een mooi vak leren. En wie weet leidt u ze op tot Kamerlid. Harry van der Molen, veel succes en dank u wel. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. All night long, I just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me. And oh, this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura van Gregory Porter. Elk jaar stijgt het aantal zelfdodingen. Morgen promoveert forensisch arts Karen van den Hondel op een onderzoek naar de verschillende vormen en methoden waarop mensen zichzelf om het leven brengen. Welkom, Karen. Dank je wel. Ja, ik heb het persbericht, hè, want het gaat dus inderdaad over een promotie. zelfgekozen levenseinde een forensisch dilemma. En in de tweede zin, dat vond ik, nou, dat kende ik niet. Maar goed, het is ook natuurlijk niet mijn vakgebied. Maar soms overlijden mensen in het bijzijn van naasten. Klopt. Dat is dus mensen plegen zelfmoord, terwijl er dus een familielid of een vriend bij is. Ja. Wat voor situaties zijn dat? In Nederland kun je natuurlijk euthanasie krijgen als je aan de wet voldoet. Maar er zijn een hoop mensen die of de dokter niet willen belasten, of die zelf de regie in eigen handen willen nemen en niet voldoen aan de wet. En die mensen die kiezen dan voor een humaan middel, zoals bijvoorbeeld de heliummethode of de medicijnmethode. En dat is een soort zelf-euthanasie waarbij mensen dat goed voorbereiden. En dat gaat dan op een zodanige manier dat mensen rustig overlijden en zelfs familie daarbij uitnodigen. Ja, de heliummethode, die ken ik eerlijk gezegd niet. Hoe werkt dat? In 2013 heeft Boudewijn Chabot het boek De Uitweg geüpdate met de heliummethode. De heliummethode gebruikt de combinatie van een exit bag, dus een soort plastic zak over het hoofd. En dan voer je helium toe. En op die manier adem je de helium in. En doordat de helium bindt aan de rode bloedcellen, heb je niet het gevoel dat je stikt. Dus eigenlijk adem je heel rustig en op die manier verdwijnt de zuurstof en overlijd je heel rustig. Ja. Dat is het idee. En dan is iemand overleden en dan moet altijd de huisarts komen om ja, de doodsoorzaak vast te stellen? Ja, in Nederland is het verplicht dat er een lijkschouw plaatsvindt. En ja, als een huisarts overtuigd is van natuurlijk overlijden, dan mag hij zelf de verklaring afgeven. Maar op het moment dat er sprake is van een niet-natuurlijk overlijden, zoals bij een suïcide, wat een heliummethode is, ja, moet hij onverweld de gemeentelijk lijkschouwer bellen en dat is de forensisch arts. Ja, en dan ontstaat het dilemma. U komt binnen in een huis, vaak een huiselijke setting, neem ik zeker, aan bij zo'n heliummethode. Ja. Daar zit misschien nog een echtgenoot of een echtgenoot. Ja. En dan moet u eigenlijk, u komt eigenlijk een beetje binnen als een soort toch mensen zult, ja, die is van de politie. Ik kom samen met de politie, ja, ja, de forensische opsporing en de districtsrecherche. En met die drie eenheid moeten wij het overlijden onderzoeken. Ja. En moeten we uitsluiten of er sprake is van een misdrijf of en niet. Wat is nu het dilemma? Het dilemma is dat dergelijke suïcides vaak zo goed voorbereid zijn en op een zo mooie manier plaatsvinden, dat je eigenlijk een beetje bezwaard voelt om daar met politie binnen te komen en de omstanders of de familieleden te gaan verhoren. Dat wat de politie dan doet. En we moeten de familie ook vragen om even de ruimte of de woning zelfs te verlaten, zodat wij het lichaam kunnen onderzoeken. En wat er soms gebeurt is dat iemand zelfs al helemaal mooi aangekleed is, opgemaakt is, eigenlijk al klaar is voor in de kist. En dan moet ik het lichaam gaan ontkleden. Want wij moeten volledige lijkschouw doen en dat kan alleen ontkleed. Ja, en dat is een vervelend gevoel. Dat is een vervelend gevoel, zeker als je die dan ontkleed achterlaat. En ik heb één keer gehad dat ik samen met de politie was en dat wij dat zo ongemakkelijk vonden dat we elkaar aankeken en dachten, ja, eigenlijk moeten we deze persoon weer terug aankleden. En dat hebben we ook gedaan. Ja, en soms, misschien als het ingewikkelder is om vast te stellen, moet misschien zo'n lichaam eerst nog worden meegenomen zelfs. Ja, als er een aanwijzing is dat er sprake is van een misdrijf, of in ieder geval een verdenking op een misdrijf, dan kan de officier van justitie, want dat is degene aan wie we rapporteren, die kan besluiten om een gerechtelijke sectie te lassen. En dan moet het lichaam meegenomen worden naar het Nederlands Forensisch Instituut. Ja, misschien een rare vraag, maar als iemand die heliummethode bijvoorbeeld gebruikt, is het dan zo dat een nabestaande dan wel die plastic zak al verwijderd heeft? Of zit die dan nog meestal om het hoofd? Van? De organisaties die deze methodes, waar mensen over geïnformeerd worden, de organisaties, die geven aan dat je dat niet moet verwijderen. Dat je het allemaal moet laten zitten, zodat mensen ook kunnen zien dat dit een legale methode is en dat er niks bijzonders, nou ja, bijzonder, tussen aanhalingstekens, aan de hand is. Dus die adviseren eigenlijk om alles te laten bestaan. Maar er zijn mensen die dat weghalen, inderdaad. Ja, en is het ook theoretisch mogelijk dat u iemand aantreft, u komt binnen en denkt, oh, dat is de heliummethode, maar dat het misschien toch geen suïcide is, maar een moord bijvoorbeeld? Ja, dat is zeker mogelijk. Je kunt tegenwoordig heel makkelijk een verklaring downloaden waarop staat, ik heb dit zelf voorbereid, nou ja, ondertekend. En er is in de literatuur één keer een casus beschreven waarbij de heliummethode gebruikt is om iemand, ja, om het leven te brengen. Ja, dus dat moet wel. En hoe kan u dat verschil dan zien? Dat is natuurlijk ontzettend lastig. Wat belangrijk is, is dat we bijvoorbeeld ook de huisarts bellen om te vragen, was deze persoon hiermee bezig? De huisarts weet meestal als mensen dit van plan zijn. Dus dat sommige mensen hebben die heliumtank al jaren in de kast liggen. Of hebben de huisarts dan geïnformeerd dat als zij, nou ja, voltooid leven hebben, of als ze wat ouder zijn, dat ze deze methode gaan kiezen. Dus je probeert wel zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Maar dat zijn allemaal aanwijzingen. Ja, het is niet. Ik denk dat een beetje in de CSI-achtige setting, dat u dat op een of andere manier ook kan nee, zien. Wij kunnen niet in een uur het hele verhaal bij elkaar puzzelen. Maar helaas. Is dat achteraf wel zichtbaar te maken of meetbaar op een of andere manier? We kunnen natuurlijk kijken of iemand niet gewurgd is en daarna een zak over het hoofd heeft gekeken. Wij doen onderzoek naar de toxicologie. Dus we kijken in de urine en in het bloed of er bepaalde stoffen aangetroffen worden die wel of niet verwacht worden. Er kan eventueel nog door de politie verder onderzoek gedaan worden naar informatie op internet of mensen gezocht hebben. We kunnen kijken of er afscheidsbrieven zijn. Dus we kunnen een hoop informatie onderzoeken. Maar zeker weten is lastig. Je kunt helium nog detecteren. Dus er zijn mogelijkheden. Ja. En dan is er eigenlijk nog een dilemma, want hulp bij zelfdoding is strafbaar in Nederland. Klopt, en hoe wordt dat dan vastgesteld in zo'n situatie? Sommige organisaties adviseren mensen om het te filmen. Dus regelmatig komen nabestaanden met een filmpje waarbij we dus zien dat iemand dit zelf doet. En, ja, dat snap ik. Maar iemand kan wel die helium hebben aangeschaft. Dat is toch ook hulp bij zelfdoding? Dat klopt, dat mag niet. Maar nee. Wordt daar dan ook echt heel streng op doorgevraagd door politieagenten? Ik denk dat het aan de situatie ligt. Dat is echt iets wat de politie doet. We kijken wel of er bonnetjes liggen of afschriften of iemand het zelf gekocht heeft of niet. Ja, het lijkt me heel boeiend werk. Maar ik vraag me wel af waarom doet u dit? Ja, het is fantastisch werk. Ja, het is voor mij echt een droombaan. Het is, je gaat naar kantoor, je hebt geen idee hoe je dag eruit ziet. Je rijdt in je Audi'tje een beetje rond. Want we zijn niet alleen gemeente Kleikschouw, maar wij zorgen ook voor arrestanten in de politiecel. Dus daar zijn we allerlei soorten dokters. En wij doen onderzoek naar letsel bij mensen die mishandeld zijn. Wij helpen zedenslachtoffers, zowel medisch als forensisch. Dus het is een hele afwisselende baan waarbij je echt een enorme meerwaarde hebt voor de maatschappij. Ja, maar er is wel een tekort aan, begrijp ik. Er is een enorm tekort. Ja, we hebben een enorm tekort. We hebben in mei de noodklok geluid. En helaas zijn er al regio's waarbij af en toe gewoon geen forensisch arts beschikbaar is. Ja, waar heeft dat mee te maken? Dat is een combinatie van vergrijzing en een professionalisering die wij gestart zijn. We hebben ons eigen register gesloten, omdat wij heel graag wilden dat er door de ministeries een opleiding tot forensisch arts betaald werd. En in 2019 hebben wij ook een 3-jaar fulltime opleiding voor elkaar gekregen. Alleen is de uitstroom van de forensisch artsen net iets groter dan de instroom. En dat komt door onbekendheid onder andere. Ja, want hoeveel studenten zeggen, nou, dit is mijn roeping, dit ga ik doen? Niet zoveel, helaas. Meestal ga je geneeskunde doen en dan word je of chirurg of kinderarts. En nu leer je in het 6e jaar opeens dat er ook zoiets als een forensisch arts bestaat. En dat zou gewoon eerder moeten. Ja, en lullig gezegd, ik kan me voorstellen dat als je hartchirurg wordt, dat voor de portemonnee een stuk aangenamer is. Nou ja, we verdienen zeker niet slecht, maar... het zou goed zijn om te investeren in goede banen, goede salaris, goede werkvoorwaarden. U heeft niet zo'n maatschap waar allerlei dingen aan bleven plakken? Op dit moment zijn de meeste forensisch artsen in dienst bij de GGD. En dat is een prima werkgever. Ja, oké. Okay, nou, morgen uw promotie, dat komt goed, neem ik aan. Ja, om 1:00 in de Agnietenkapel mag ik mijn proefschrift verdedigen. Nou, heel veel succes daarmee. Dank u wel. We gaan ervan uit dat het goed komt. En tot de volgende keer. Dank u wel. Ja, heeft u als luisteraar hulp nodig? Of kent u iemand die misschien hulp nodig heeft? Dan kunt u bellen met 0800 0113 zelfmoordpreventie. Of kijk op 113.nl. En dan, ja, vandaag is hij 80 geworden. Reinhard Meij, de zanger van Onze Tune. Al sinds 1976. En hij luistert vanavond vast ook weer. Dus gefeliciteerd, meneer Meij. Leek mij een mooie gelegenheid om eens een ander nummer te laten horen. En ik heb gekozen voor Unter den Wolken. Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt. Wie ein Schleier staubt der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ich sehe noch lange nach, die dunklen Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren, nur von fern dringt monoton das Summen der Motoren. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Dann ist alles still, ich geh. Regen durchdringt meine Jacke, irgendjemand kocht Kaffee in der Luftaufsichtsbaracke. In den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen, Wolken spiegeln sich darin. Ich wär gern mitgeflogen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was sonst groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Prachtig, Unter den Wolken van Reinhard Meij. Ja, in het Literatuurmuseum in Den Haag is vanmiddag bekendgemaakt dat de PC-hoofdprijs 2023 is toegekend aan schrijver en gedragsbioloog Thijs Goldschmied. Meneer Goldschmied, hartelijk welkom en gefeliciteerd. U zei net nog, ik zit nog een beetje bij te komen. Dank u wel. Ja, ja, het is wat onwerkelijk. Ik ben heel blij en voel me zeer vereerd door de toekenning van deze prestigieuze prijs. Het is voor mij de hoogste eer, zo ongeveer. Ja, nou, en ik zweef een beetje. Nou, dat is heel mooi. Blijf toch een beetje in de buurt van de microfoon tijdens het zweven. Ja. Ja, laten we even beginnen, want in 1980 deed u promotieonderzoek. Want toen was u gewoon gedragsbioloog in het Victoria Meer, of bij het Victoria Meer in Tanzania. En toch koos u niet voor een wetenschappelijke carrière. Wat trok het schrijverschap u? Wat was dat? Ja, ik heb eigenlijk nooit actief gedacht, ik wil schrijver worden. Maar mijn verblijf in Tanzania, ook als lid van een team van Leidse biologen, onder leiding van Kees Barel, die heeft het allemaal verzonnen, onderzochten we een hele bijzondere groep vissen. Niet zozeer omdat we zo in vissen geïnteresseerd waren, maar omdat we geïnteresseerd waren in evolutionaire mechanismen. Hoe komt het dat die soorten zo snel opsplitsen in heel veel nieuwe soorten? En hoe komt het dat ze allemaal verschillende formaten, vormen, gedragingen krijgen, kleurpatronen, kleurmaskers, en allemaal verschillende ecologische rollen gaan spelen. Cygliden heette die vissen. Ja, het is een onmogelijke naam. Ze heten cygliden. Dat zijn eigenlijk baarsachtige, kleurrijke vissen. En ja, in dat meer heeft een explosieve soortvorming in Darwiniaanse zin plaatsgevonden, die ongeëvenaard is bij gewervelde dieren. Dus nergens gaat dat proces van het ontstaan van nieuwe biologische soorten zo snel als daar. En het is net alsof de evolutie versneld wordt afgespeeld. En dat u vertelt er zo over met zoveel passie, eigenlijk nog als de gedragsbioloog in u, en toch bent u schrijver geworden. Wat nou was ja, het omslagpunt? Ik heb in de loop der decennia heel vaak geprobeerd om afscheid te nemen van biologie. Maar mijn interesse is zo hevig, en dat is waarschijnlijk wat u hoort, dat het nooit is gelukt. Dus ik heb wel een vorm gevonden waarin ik een biologische manier van kijken en een biologische blik gebruik bij het schrijven. Dus ja. die gaat daar vaak aan vooraf. Ik ben geen romanschrijver, maar eerder een essayist. Iemand die tastend en zoekend probeert antwoord te vinden op zelfverzonnen vragen. Ja, maar dat is wat anders dus dan het schrijven van wetenschappelijke literatuur. Ja, ik zou mezelf nooit typeren als een science writer. Nee. Iemand die voor een breed publiek ingewikkelde wetenschappelijke resultaten toegankelijk maakt. Ja. Maar dat was misschien wel de reden dat u dacht van deze manier van schrijven, als de echte wetenschappelijke stukken die gepubliceerd moeten worden, als u bijvoorbeeld die cichliden heeft onderzocht, dat was niet wat u trok. Nou, in ieder geval niet alleen. En ik miste ook dat je in wetenschappelijke artikelen nooit iets persoonlijks kon zeggen. Dat je in zo gecondenseerd mogelijke taal, om tijdschriftruimte te besparen, je resultaten melden. En dat je nooit een grapje kan maken of een ironische opmerking. Dat je nooit iets kunt opperen zonder dat je met experimenten bewijsmateriaal hebt verzameld. Dus als essayist kan ik me veel meer vrijheden veroorloven om dingen te verzinnen, gedachten af te gaan. Vaak begin ik aan een onderwerp zonder dat ik precies weet wat ik ervan vind. Dus ook niet met een boodschap voor een lezer. Maar ja, eigenlijk weet ik het zelf nog niet. En ja. Het is voor mij een hele mooie vorm om zo te bespiegelen. En dat is begonnen met Darwin's Hofvijver, waarin ik de heel snelle veranderingen in het ecosysteem van het Victoriameer heb geprobeerd te documenteren. Want daar zijn honderden biologische soorten in enkele decennia uitgestorven. En eigenlijk de problemen die je nu besproken ziet op de top in Montreal. Biodiversiteit. Die zag je zich daar ook al afspelen. En ook bij mij heeft het enige tijd geduurd voordat ik besefte wat wij hebben gezien bij dat meer, en dat speelt zich op de hele wereld af. Dat is eigenlijk symbolisch voor wat er in de wereld aan de hand is. Dus ja, zonder dat ik dat ooit van plan ben geweest, nam het belang van dat verhaal toe. Ja, maar dat valt mij op ook aan het juryrapport. Dat als ik dat lees, dan denk ik, u bent ontzettend actueel eigenlijk in alle thema's die u beschrijft. Ik zal even wat voorlezen. In zijn meest recente boek verbindt hij met verbluffend vernuft de verspreiding van tulpensoorten met die van migranten en vluchtelingen. En dan denk ik, hé, dat is ja, migranten, asiel, daar hebben we het zoveel over. Ziet u dan ook als bioloog eigenlijk migranten als een introductie van een nieuw soort? Nee, maar in dit geval kwam ik eigenlijk al bespiegelend over de oorsprong van onze tulpen, die allemaal afstammen van wilde soorten uit Oezbekistan en Afghanistan. En die door kwekers hun huidige vorm hebben gekregen. Daardoor kwam ik op de tulpengekte in de 17e eeuw. En dat is natuurlijk wijd alom bekend. Dat er gespeculeerd is met bollen. En dat sommige tulpenbollen van hele zeldzame tulpen als Semper Augustus evenveel waard waren als een grachtenpand. En dat was dus een wilde speculatie, zoals je eigenlijk met de internetbubbel ook hebt gezien. Of de bitcoins, wat we nu zien. De bitcoins, ja. Dus dat is eigenlijk vergelijkbaar. En in die tijd gingen er hugenoten op de vlucht voor Rooms-katholieke vervolgers in Frankrijk bijvoorbeeld. Die gingen naar Engeland en namen dan niet, als ze dat al bezaten, geld mee, maar liever tulpenbollen. En zo bedacht ik, ja, als je nou in kaart brengt de verspreiding van die verschillende tulpensoorten in de loop der tijd op verschillende plekken en daar een kaart van tekent, geeft dat misschien een afspiegeling van de migratiepatronen van vluchtelingen. Ja, maar is het zo dat u dus begint dan uw interesse bij iets in de biologie en ontdekt u dan bijvoorbeeld parallellen met het heden, met de mensenmaatschappij van nu? Eigenlijk of, wel, ja. Of is het andersom, dat u zegt, ik zie nu een probleem in de maatschappij en daar zoek ik iets bij in de biologie dat er heel erg op lijkt? Eerder dat eerste. Het eerste. Ja, bijvoorbeeld als ik denk aan de terugkeer van de wolf in Nederland. Ja, dat is Nederland, hartstikke actueel. Ja. Dat interesseert mij ook als ecoloog. Ecosystemen in Nederland bij de Oostvaardersplassen op de Veluwe, die hebben 150 jaar lang een toppredator, een roofdier, aan het eind van de voedselketen moeten ontberen doordat die wolf is uitgeroeid. En nu komen ze terug, want het zijn beschermde diersoorten in hele kleine aantallen weliswaar. En zoiets interesseert me, maar als je daar enigszins in gaat verdiepen, dan merk je dat de discussie die nu gaande is tussen voor- en tegenstanders van de terugkeer van die wolf. Stad en platteland, wordt dan een tegenstelling in gezien? Ja, eigenlijk heeft het vaak niet zoveel met die wolf te maken, maar daar zitten allerlei andere dingen onder. En je ziet dat die wolf in de christelijke traditie de duivel in vermomming was. En Dick van der Meulen heeft een heel mooie cultuurgeschiedenis geschreven. Kinderen van de nacht, over de wolven in Nederland. En dan zie je dat biologie eigenlijk een ondergeschikte rol speelt. En ik vind dat heel jammer, omdat daarmee die wolven onrecht wordt gedaan. Die zijn bijvoorbeeld heel zelden gevaarlijk voor mensen en maar het is een gevaarlijk standpunt wat u nu inneemt, hè? Dit is in de polarisatie. Nee, dat is een. Maar ik heb begrip voor de mensen die hun schapen verliezen en bezorgd zijn om hun vee. En ik vind dat zij gesteund moeten worden. En, gelukkig maar. Nee, ik begrijp ook dat er een modus vivendi gevonden moet worden. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, al schrijvend kom je dan achter, god, die wolven zoals die worden behandeld, het is bijna als asielzoekers. Ja. En dat treft mij dan. Ja, en dat weet u dan allemaal heel mooi op te schrijven volgens het juryrapport. Nou, daar ben ik blij mee. Want u zei, u heeft het juryrapport zelf nog niet gelezen. Nou, ik heb wat citaten gehoord, telefonisch en vanmiddag bij de bekendmaking van de winnaar van die prijs voor 2023. Maar ik heb het nog niet gelezen, nee. Ja, vond u die woorden die u hoorde, dat u zegt, ja, dat gaat over mij? Of dacht hij, hartstikke mooi, maar ik heb geen idee waar ze het over hebben? Nou, nee, ik geloof wel dat het echt over mij ging. En ik ben er zeer mee ingenomen en voel me zeer vereerd. Dus, van harte, nou, we gaan afsluiten. Ja. Reinhard Meijer is alweer begonnen met zingen. Dank u wel. Thijs Goldschmied en morgen zit hier Lucella Carrasso. Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. In Wij waren, ik ben, weg uit Bruinewold, beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij waren, ik ben, van Israël van Dorsten, ligt nu in de boekhandel. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die blijven lachen, ook al hebben ze altijd pijn. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren. Voor de kinderen met ideeën en dromen zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete fruitmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum.